Dać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przepisy budzą wątpliwości związane z traktatem o współpracy pomiędzy Polską a USA, mówił prezydent decydujący o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej. To bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce, tak odpowiada prezes PiSu, pytany, czy Mateusz Morawiecki będzie premierem do końca kadencji. Listem gończym będzie poszukiwany polski żołnierz, który uciekł na Białoruś. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej i skierowaniu jej ponownie do Sejmu. Zaznaczył, że sfera medialna wymaga ograniczeń monopoli medialnych i wpływu zagranicy. Jednak powinny one dotyczyć podmiotów, które chcą wejść na polski rynek w przyszłości. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nowe przepisy medialne budzą wątpliwości, między innymi związane z traktatem o współpracy pomiędzy Polską a USA. Według prezydenta skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oznaczałoby rozpatrzenie nowych przepisów wyłącznie pod kątem zgodności z konstytucją. W momencie, w którym Trybunał zajmuje się wnioskiem prezydenckim w trybie prewencyjnym, to cała ustawa jest rozpatrywana przede wszystkim w aspekcie, czy w ogóle w aspekcie wyłącznie zgodności z przepisami konstytucji. Traktat oczywiście ma powiązanie z konstytucją, ale wyłącznie powiązanie o charakterze pośrednim poprzez artykuł 9 i inne przepisy konstytucji. Nie mogę zatem na 100% jako prezydent powiedzieć, że Trybunał na pewno odniósłby się do kwestii samego przestrzegania traktatu polsko-amerykańskiego jako takiego, a ta kwestia z mojego punktu widzenia jest niezwykle istotna. Kierując ustawę medialną z powrotem do Sejmu, prezydent zaapelował do posłów o konstruktywną dyskusję w kwestii przyjęcia przepisów ograniczających obecność zagranicznych podmiotów na polskim rynku medialnym. A prezydent najpierw zdecydował w sprawie ustawy medialnej, a przed godziną oddał hołd powstańcom wielkopolskim 103 lata po wybuchu zrywu. Dzisiaj obchodzimy rocznicę początku walk, które przyczyniły się do włączenia tego regionu do niepodległej Rzeczpospolitej. Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonym w Poznaniu wskazał, że Wielkopolska to istotne pod względem historycznym ziemie. Cześć i chwała bohaterom powstania, dzięki któremu wolna Polska mogła być całością w swoich najistotniejszych historycznych częściach. Jakżeż mogłaby istnieć Polska bez Ostrowa Tumskiego, bez Ostrowa Lednickiego, bez Gniezna, bez Poznania, bez tej piastowskiej kolebki? Jakżeż mogłaby istnieć odrodzona Polska bez miejsca, gdzie został przyjęty chrzest, gdzie narodziła się polska państwowość? To waszym pradziadkom i dziadkom zawdzięczamy to, że stała się ona całością. W tym roku rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego po raz pierwszy obchodzona jest jako święto narodowe. Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Jak ma się takiego w składzie, w zespole, to warto, aby pracował dla Polski, a nie zabierać mu szansę, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interi. Ode mnie też jest zdolniejszy, ale ja się z tego cieszę, dodał. Lider PiS, pytany, czy premier Morawiecki pozostanie szefem rządu do końca kadencji, podkreślił, że zmiana premiera to szalony pomysł. Na uwagę, że takie pomysły padają nawet wśród posłów klubu PiS w Sejmie, Kaczyński zauważył, że każdy ma przeciwników. Krótko mówiąc, cieszę się z tego, że mamy w drużynie Morawieckiego, choć są tacy, szczególnie w tym samym pokoleniu co Morawiecki, którzy patrzą na to inaczej, ale takie jest życie, dodał. Polski żołnierz, który zdezerterował i uciekł na Białoruś, będzie poszukiwany listem gończym. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie na wniosek białostockiej prokuratury zgodził się na tymczasowe aresztowanie 25-letniego Emila Czy. Mówi pułkownik Radosław Wiszenko z prokuratury rejonowej Białystok Północ do spraw wojskowych. Jeżeli pojawi się w Polsce, wszystkie służby, które mają uprawnienia, powinny go zatrzymać i przetransportować do najbliższego aresztu śledczego. Kodeks postępowania karnego przewiduje taką możliwość, aby strona polska wystąpiła o tak zwaną ekstradycję do Białorusi. Na tym etapie postępowania realia sytuacji, w jakiej się znajdujemy i prawnokarne kontakty z Białorusią, no na tym etapie to jeszcze za wcześnie, żeby taką decyzję podejmować. zareagować. Emil Czy był zawodowym żołnierzem 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W połowie grudnia podczas służby na granicy polsko-białoruskiej uciekł na Białoruś, gdzie udzielił wielu wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania przy ochronie granicy. Mężczyzna był wcześniej karany za znęcanie się nad matką, a także zatrzymany za jazdę po pijanemu. Za dezercję grozi mu do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz południowym wschodzie popada śnieg, stopniowo też przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz lokalnie marznący. A jak marznący deszcz, to powodujący właśnie śliskość lokalną na drogach i na chodnikach gołoleć. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. To jutro, a w ciągu dnia, wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Na Podkarpaciu popada śnieg, jedynie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazowszu. Pogodnie. No i tej nocy od minus 14 stopni na Pomorzu Wschodnim i Kujawach, w większości regionów od minus 10 do minus 5. Trójka. Program trzeci. Przed nami kolejna mroźna noc, jak słyszeliśmy w prognozie pogody. Ujemne temperatury prognozowane są w całym kraju i jeszcze przez dwa dni od środy ocieplenie. No a jeśli chodzi o te ujemne temperatury, nie będą tak niskie jak poprzednich nocy, gdzie w niektórych częściach kraju, naprawdę koniec świata, termometry pokazywały poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Ja mam taką sugestię, żeby w instytucjach mówiących o pogodzie zatrudniać ludzi powyżej 60 roku życia. Wtedy jakieś minus 12 nie będzie przedstawiane jako koniec świata. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 10 minut po godzinie 18. A zatem czas na... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasi goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś z nami dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dobry wieczór, pani dyrektor. Dobry wieczór. A z nami także Piotr Trudnowski, politolog, Klub Jagielloński. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. A zatem, jak państwo słyszą, dziś dwa spojrzenia na ważny, bardzo aktualny temat, mianowicie prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę medialną. Na początek komentarz okiem analityka mediów, można powiedzieć. Pani dyrektor, jak pani ocenia decyzję prezydenta? Myślę, że ta decyzja nie jest dla nikogo całkowitym zaskoczeniem, bo po tych wszystkich manifestacjach, które obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, widać było, jak bardzo właściciele TVN-u, jak opozycja, jak opozycyjne media, tak można powiedzieć, po prostu wykorzystają ten temat do wyprowadzenia ludzi na ulicę, bo to było bardzo, bardzo niebezpieczne i bardzo takie emocjonalnie nieprzewidywalne, bo tak naprawdę liczba tych marszy i sposób zaangażowania mediów pokazywały, że po prostu tu chodzi o coś więcej niż jakąś merytoryczną dyskusję nad tym, kto ile procent ma mieć własności w jakichś mediach. Tutaj wysuwano bardzo ważkie argumenty, jakim była po prostu wolność słowa, a tak naprawdę w tej ustawie nie o to chodziło. I warto po prostu to podkreślić, że to, co nazywano Lex TVN, nie było tylko i wyłącznie, nie dotyczyło tylko jednej stacji, tylko porządkowało polski rynek medialny pod względem własnościowym. Chodziło o to, by dostosować te polskie przepisy dziś tak dziurawe, które pozwalają obejść je w prosty sposób, tak jak zrobiła to stacja TVN w 2015 roku i mogła po prostu stać się własnością w 100% koncernu amerykańskiego. Zawetowanie tej ustawy tak naprawdę pokazuje, że silny może więcej. Amerykanie wywarli jednak ogromną presję na Polskę. No tutaj nie można zamykać oczu na te wypowiedzi dyplomatyczne, które pokazały się w przestrzeni publicznej i tyle. No zresztą wiemy, tak właśnie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy komentuje zagraniczna prasa, że właśnie uległ presji Amerykanom. A jak tę decyzję pana prezydenta ocenia pan Piotr Trudnowski? Bardzo proszę. Ja prawdę mówiąc byłbym tutaj chyba trochę bardziej hojny dla pana prezydenta i uznał, że nie tylko interesował go wpływ dyplomatów amerykańskich czy stanowiska amerykańskiego kapitału, ale że przede wszystkim, mam taką nadzieję, prezydent Duda kierował się opinią Polaków na temat tej ustawy i też byłbym daleki od tego, żeby sugerować, że Polacy byli zmanipulowani przez media opozycyjne, tylko że po prostu realnie oceniali te propozycje rozwiązania problemu, jakim oczywiście jest regulacja dotycząca tej własności kapitałowej na rynku medialnym w taki, a nie inny sposób. Wiemy z różnych badań, one wyglądały tak samo pod koniec lata, tak samo w ostatnich dniach, że ledwie 20-kilka% Polaków popierało to rozwiązanie. Nawet w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości mniej niż połowa wyborców partii rządzącej popierała tę ustawę. I ja myślę, że przede wszystkim to przekonanie prezydent Andrzej Duda brał pod uwagę, widział, że Polacy jednak dostrzegają w tej propozycji przede wszystkim regulację wymierzoną w jedną konkretną stację. Pojawiały się w toku prac legislacyjnych przecież takie propozycje, które pozwalałyby szerzej ten problem wchodzenia obcego kapitału na polski rynek medialny uporządkować, czy to przez rozwiązanie związane z obszarem OECD, czy innymi sojuszami, w których funkcjonujemy, doprecyzowanie tego typu kwestii. Obóz rządzący nie był tym zainteresowany, więc Polacy odczytywali to jako przede wszystkim próbę pogorszenia sytuacji rynkowej, na co też zwracał uwagę prezydent Andrzej Duda, legalnie działającej w Polsce stacji telewizyjnej. Nie widzieli w tym szerszego planu politycznego uporządkowania tej kwestii i z tego powodu wypowiadali się na ten temat krytycznie. Pamiętajmy o tym, że wyborcy nie są tak tak bezmyślnie, jak często chcieliby to sobie wyobrażać politycy, czy tak zmanipulowani przez media, jak chcieliby tego władcy rzeczywistości medialnej, i po prostu potrafią samodzielnie, krytycznie oceniać media. Pamiętajmy o tym, że 1/3 na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości to właśnie regularni widzowie TVN-u. Oni potrafią krytycznie oglądać te telewizje, odsiać to, co jest niesprawiedliwą krytyką, od tego, co jest zdaniem, pani dyrektor, było, nie było, bardzo jednak proszę, wartościowym poszerzeniem perspektywy, tak żeby później, konfrontując ze sobą różne przekazy, podejmować wyborcze, polityczne decyzje i nie być skazanym na jedną formę przekazu. Nawet jeżeli jakieś media są wyraźnie krytyczne wobec jakiejś władzy, to Polacy mają prawo takie media oglądać. I na pani dyrektor Hajdasz, bardzo proszę. Tak jest, jak najbardziej. Tutaj z końcówką pana wypowiedzi trudno się nie zgodzić, bo są to takie dość po prostu obiegowe opinie dotyczące funkcjonowania mediów. Natomiast ja nie mówię, że wszyscy są zmanipulowani, ale tak naprawdę wiemy tyle o tym, co dzieje się wokół nas, ile nam przekażą media. I tak naprawdę obraz tego, którym świata tego, tej konkretnej na przykład ustawy, którą mieliśmy w mediach tak zwanych opozycyjnych, czyli na przykład w stacji TVN, był daleki od tego, co było meritum po prostu sporu i co dotyczy tak naprawdę sposobu, w jaki amerykański koncern stał się właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Na przestrzeni ostatnich 29 lat, kiedy obowiązuje ustawa o radiofonii i telewizji, nie było nigdy sytuacji, w której bez problemu jakikolwiek podmiot z zagranicy mógł mieć po prostu stuprocentową własność w polskich mediach, które działają na podstawie koncesji. Warto o tym po prostu pamiętać. Prezydent kiedy powiedział, że jeśli chodzi o właśnie też założenia ustawy, sytuacja jak była najbardziej troszeczkę, te założenia popiera. Rozszerzyło się to na właśnie kraje po prostu związane z europejskim obszarem gospodarczym i powinny po prostu struktura własnościowa mediów wówczas przestrzegać prawo unijne, które obowiązywało także wtedy, kiedy Discovery wykupywało koncern TVN. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałam po prostu tutaj, jedną rzecz zwrócić uwagę. W mojej ocenie to nie ulica i nie zagranica zadecydowała o wecie prezydenta, choć oczywiście na pewno daleki był od tego, żeby tutaj dolewać oliwy do ognia i jeszcze bardziej rozpalać te emocje, widząc z jaką determinacją po prostu opozycja to robi. Natomiast po prostu on generalnie zwyciężyła w mojej ocenie ochrona praw gospodarczych, ochrona swobody działalności gospodarczej. Potraktowane zostało po prostu media jak biznes, taki sam jak każdy inny, co nie do końca jest chyba najwłaściwszą interpretacją po prostu funkcjonowania środków masowego komunikowania. Pamiętajmy, że prezydent jednak dzisiaj podczas swojego wystąpienia tego, by taką ustawę w ogóle procedować. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że prezydent nie zakwestionował założenia ustawy, ale powiedział, że te założenia powinny wejść w życie w przyszłości, dotyczyć dopiero co zakładanych nowych stacji, a nie tych, które już na rynku medialnym w Polsce funkcjonują. Jeszcze zacytuję rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anitę Czerwińską, która stwierdziła, że nie jest zaskoczona decyzją, szanuje tę decyzję, to jest prerogatywa prezydenta, ale jest Prawo i Sprawiedliwość tą decyzją zawiedzione. Panie prezesie, z punktu widzenia właśnie takiego współpracy z obozem Prawa i Sprawiedliwości, no widać, że to jest kolejny spór wewnątrz samego tego całego szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy, no ale też komentatorzy mówią, druga kadencja ma swoje prawa. Druga kadencja ma swoje prawa, ale to ja powiedziałbym, że to jest kolejne dość ważne weto prezydenta Andrzeja Dudy, który wbrew tym obiegowym opiniom pokazuje, że jednak nie jest tylko i wyłącznie reprezentantem obozu władzy, ale stara się reprezentować szerszą opinię publiczną, mając świadomość tego, że jego mandat pochodzi z szerszego wyboru niż tylko i wyłącznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No to jednak są miliony wyborców, które na prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowały, które nigdy wcześniej na Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosowały. Dobrze, że pan prezydent wziął pod uwagę również te opinie, szerszej opinii publicznej, tak jak we wcześniejszych kwestiach, takich jak ustawy sądowe, czy na przykład ordynacja do Parlamentu Europejskiego, czy kwestie regionalnych izb obrachunkowych. Wydaje mi się, że te weta mimo wszystko budują właśnie pewną wiarygodność pana prezydenta w tym, że no właśnie potrafi przekraczać tylko i wyłącznie interesy, czy zapatrywania własnego obozu politycznego. Ja tutaj też, nawiązując do tego, o czym mówiła pani doktor, no, byłbym jednak ostrożny, co co do tego mówienia, że znaliśmy tylko jedną medialną wersję tej ustawy, bo z drugiej strony, gdybyśmy mieli poważnie traktować na przykład uzasadnienie do tej ustawy, które zostało złożone w Sejmie, to przypominam, że tam tylko kwestia takich państw jak Rosja czy Chiny była wskazywana, a nie miała według uzasadnienia ta ustawa dotyczyć takich państw jak Stany Zjednoczone, czy dotyczyć tych kwestii związanych z relacjami z naszymi było nie było bardzo ważnymi sojusznikami, więc tutaj obie strony tak naprawdę prezentowały tę ustawę w sposób pytanie, czy w przyszłości będzie podjęta kolejna próba nowelizacji tego rodzaju prawa, tak aby już nie było wątpliwości urzędującego prezydenta tego czy przyszłego. Ja raczej bym się tego nie spodziewał. Wydaje mi się, że zbyt wiele w ostatnim czasie jest w obozie Prawa i Sprawiedliwości takich sytuacji, które, no cóż, najlepiej podsumowuje chyba dzisiejszy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, opublikowany na łamach Interii. Gdybym miał powiedzieć, co najczęściej powtarza w tym wywiadzie Jarosław Kaczyński, to to, że nie da się, że nie można, że są zewnętrzne uwarunkowania, że władza jest bardzo słaba i nieskonsolidowana. Parafrazując Jarosława Kaczyńskiego, chciałoby się powiedzieć, Jarosław, nic nie mogę, Kaczyński. I już no, ale taki na obraz, koniec taki to samo pytanie do pani dyrektor. Czy powinna być jednak ta sprawa uregulowana w przyszłości? Bardzo krótko, bardzo proszę o odpowiedź. W mojej ocenie jak najbardziej tak. To znaczy ja mam nadzieję, że nie będą te po prostu porzucone tematy, które zasygnalizowała ta nowelizacja. Nie jest ich znowu tak dużo. Tutaj akurat z moim rozmówcą nie mogę się z jednej z ostatnich zdań zgodzić. Mianowicie, bo to nie, pan po prostu powiedział, że to jest jakby interes jednej opcji politycznej, która sobie takie prawo wymyśliła. Akurat właśnie nie, bo po prostu nie chodzi tylko i wyłącznie o tę konkretną opcję, która jak wszystkie, prawda, kiedyś przestaje rządzić, tylko chodzi o po prostu prawo, które jest równe dla wszystkich. Rynek medialny działa w trochę dłuższej perspektywie. Dziś mamy sytuację taką, że w każdej chwili każda stacja telewizyjna, która ma koncesję, może po prostu ją w taki sam sposób zbyć. I to prawo dalej obowiązuje. Taka jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, musimy już kończyć. Także nie będzie zmian za sprawą weta prezydenta, nie będzie zmian w prawie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Jolanta Hajdasz, a także Piotr Trudnowski. Dziękuję Państwu za komentarz i poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, 22 minuty po 18. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say, we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Jumping, still the music. Zostać selekcjonerem i dlaczego, o tym dziś rozmawiamy w audycji popołudniowej. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem zaproponować Macieja Suchaneckiego. Był do tej pory trenerem w czwartoligowym Lotniku Jeżów, proszę pana, bardzo dobrze sobie radził. Był grającym trenerem, chłopak ma werwę, także myślę, że też będzie wiele tańszy niż pan Sousa. To nawet nie ma co się zastanawiać. O pieniądzach nie mniejszych niż te 70 tysięcy euro miesięcznie. Już za chwilę, między innymi w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Ale będzie także najświeższa prognoza pogody i ważne informacje drogowe. Zachęcam do pozostania z nami. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo Reno 5 Lite zapłacisz 1299 zł, taniej o 300 zł. A kupując zmywarkę Bosch z technologią Active Water zapłacisz 1799 zł, taniej o 300 zł. A w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za Ciebie. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 18:00 czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Dobry wieczór, Monika Gniewaszewska, witam. Dobry wieczór. I zaczniemy od ważnej informacji dla podróżujących obwodnicą Poznania. Zamknięta była po wypadku S11 między węzłami Poznań-Dąbrówka, Poznań-Zachód, ale teraz mamy informację o tym, że jest już przejezdna S11 na trasie między węzłami Poznań-Dąbrówka, Poznań-Zachód. Tam jednak zdążył utworzyć się korek, ale on powoli maleje. Zmalały też zatory na obwodnicy Krakowa. Teraz jedziemy, ale w żółwim tempie. Tak poruszają się podróżujący do Rzeszowa i jadący do Katowic. Na Mazowszu z kolei na obwodnicy Warszawy to już nie zwalniamy. Sytuacja wygląda znacznie lepiej niż jeszcze przed godziną, bo korek właściwie zniknął. Mniejsze korki już też na obwodnicy Trójmiasta. Tu zator utworzył się na skrzyżowaniu S6 z S7, czyli na węźle Gdańsk Południe, na jezdni prowadzącej do Gdyni. Teraz już go nie ma. I jeszcze duży ruch cały czas utrzymuje się na Zakopiance, zwłaszcza w okolicach Klikuszowej, ale już gdy miniemy tę miejscowość, są spowolnienia, ale już bez tego korka, który był wcześniej tak dużego. Wygląda więc na to, że dojechaliśmy już do celów podróży. Bardzo dziękujemy. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Radio Nawigator Trójki. Ale jak zwykle nóżka z gazu. Sprawdzamy, co tam u pana synoptyka. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, na Podkarpaciu popada śnieg, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach w miarę pogodnie, ale mroźna noc przed nami na Pomorzu Wschodnim i na Kujawach minus 14 stopni, w pozostałych regionach od minus 10 do minus 5. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz miejscami na południowym wschodzie popada śnieg, także stopniowo te opady będą przechodzić w śnieg z deszczem i sam deszcz. Uwaga, może to być także opady marznące powodujące gołolecia, więc na drogach może być ślisko. Jutro od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Po 18.30 w audycji popołudniowej czas na... Podsumowanie dnia. Podsumowuje Marcin Jagiełowicz. Droższe kredyty mogą doprowadzić do stagflacji. Tak pisze na łamach swojego bloga członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Kropiwnicki. Zdaniem ekonomisty obecna wysoka inflacja jest spowodowana przede wszystkim sytuacją na globalnych rynkach, a podwyższanie stóp procentowych w takich warunkach może doprowadzić do wystąpienia jednocześnie wysokiej inflacji, wzrostu bezrobocia i spowolnienia gospodarczego. Przypomnijmy, przed świętami Narodowy Bank Polski zmienił datę noworocznego posiedzenia na 4 z 12 stycznia. Według większości ekonomistów Rada podwyższy stopy o 50 punktów bazowych. Na polskim parkiecie bez większych zmian warszawska giełda zamknęła się 0,02% na plusie. Święta i okres tuż po nich, to właśnie w tym okresie marnujemy najwięcej żywności. Według najnowszych danych Caritas Polska każdego roku do kosza trafia niemal 10 milionów ton jedzenia. Choć od nieco ponad 2 lat działa prawo zwalczające marnowanie żywności, jego skuteczność podważa coraz więcej osób, w tym Najwyższa Izba Kontroli, która prześwietliła tekst ustawy i jej działanie. I właśnie o tym porozmawiamy już teraz z naszym gościem. Podsumowanie dnia. Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, jest naszym gościem. Dobry wieczór pani. Witam serdecznie, dobry wieczór. Za nami święta Bożego Narodzenia, czyli okres, kiedy na potęgę marnujemy jedzenie. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę przepisy prawa, które mają temu zapobiegać. 2 lata temu weszła w życie ustawa, która nakłada na sklepy obowiązek przekazywania żywności przed datą ważności takim organizacjom jak państwo, no albo płacenia kar, jeżeli jest inaczej. Sprawdziłem w tym raporcie, jest powiedziane, ile takiej żywności do państwa trafiło. No to jest promil, to jest 0,4 całej marnowanej żywności. Więc w takim razie co jest nie tak? Dokładnie. Po pierwsze, no warto zauważyć, że ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności tak naprawdę zobowiązuje do współpracy z organizacjami charytatywnymi i przekazywania żywności na cele charytatywne wyłącznie sprzedawców żywności, czyli element łańcucha żywności, w którym marnuje się w skali roku 7% żywności, czyli po pierwsze no nie jest to miejsce, gdzie żywności marnuje się najwięcej, no bo poza gospodarstwami domowymi to również choćby rolnictwo i produkcja oraz przetwórstwo żywności. Natomiast jeśli chodzi o ilości, no to rzeczywiście porównując to do tych liczb zdiagnozowanych w ramach badań, są to niewielkie ilości. Na pewno jest jeszcze więcej do zrobienia, no bo zdecydowanie są partnerzy, są placówki handlowe, są hurtownicy, którzy nie nawiązali czy nie rozpoczęli tej współpracy. Natomiast... Wolą po prostu płacić kary? Dlaczego tak mało tej żywności jednak trafia do państwa i do potrzebujących? Przekazywanie żywności wymaga też pewnego wysiłku ze strony sprzedawców, no bo ta żywność musi być odpowiednio przygotowana, zabezpieczona i z wyprzedzeniem. Pośród tej wyrzucanej, marnowanej żywności najwięcej jest żywności świeżej, czyli owoce, warzywa, pieczywo, no takie produkty, które są dość delikatne, dość wrażliwe, ich życie jest dość krótkie, więc niestety podejrzewam, że części tej żywności nie da się uratować. To, co jest też zauważalne aktualnie w sieciach handlowych i sklepach, to są przeceny produktów z krótkimi terminami przydatności do spożycia. Więc jeśli sklep decyduje się sprzedawać na przykład za pół ceny żywność, której termin upływa w dniu dzisiejszym, no to my, organizacje charytatywne, już nie możemy tej żywności odebrać po terminie. Jest to wybór i decyzja sieci. Czyli jednak znalazła się taka furtka, że można te przepisy jakoś obejść, chociaż na pewno marnuje się mniej żywności, więc to wychodzi jednak na dobre. Tak, wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie my na przykład jako banki żywności odczuwamy, że w momencie wejścia w życie ustawy, mimo że podwoiła nam się liczba partnerów przekazujących nam żywność, to nie podwoiła się ilość ratowanej żywności. Tak naprawdę wzrosła niewiele w stosunku do ubiegłego roku. Sklepy przekazują mniej, bo właśnie, może lepiej racjonalnie planują, bo starają się sprzedać po cenach promocyjnych, bo zamawiają mniej, czy zmniejszają ofertę. Ale to, co zdecydowanie podkreśla i raport NIK, i co pokazują też nasze doświadczenia, to są też luki w ustawie i niejasne i nieprecyzyjne przepisy, z których część sprzedawców korzysta. Czyli na przykład definicja marnowanej żywności, kwestia opłat i kar za brak podpisania umowy i nawiązania takiej współpracy z organizacjami, czy dotyczy to każdej jednostki handlowej, każdego sklepu, czy też całej sieci. Jest sporo takich elementów w tej ustawie, które warto doprecyzować. Ale cały czas mówimy jednak o branży handlowej, która, jak pani powiedziała, to jest tylko 7% całego problemu marnowania żywności. Gospodarstwa domowe to jest 60% w tym raporcie NIK-u. Czy w takim razie w samych założeniach ta ustawa, no, o której się mówiło, że jest taką nadzieją, takim pierwszym ruchem jakimś w Polsce w stronę przeciwdziałania marnowania żywności. Czy w ogóle ta ustawa jest do zupełnej zmiany, zupełnego przemodelowania? My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta ustawa weszła w życie. Na pewno wiele rzeczy jest do zmiany czy doprecyzowania. Sugerowaliśmy poszerzenie grupy podmiotów zobowiązanych do współpracy i przekazywania żywności na cele charytatywne, choćby o producentów żywności. To, co w niektórych krajach Europy również wprowadzane jest w takich aktach prawnych związanych z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności, to kwestia nie tylko tego kija przysłowiowego i kar, które narzucamy na sklepy, ale również marchewki, czyli właśnie choćby jakieś ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na przekazywanie żywności na rzecz osób potrzebujących, a nie na biopaliwa, i może w ten sposób również udałoby się zachęcić również takimi metodami przedsiębiorców do współpracy i do ratowania żywności przed zmarnowaniem. Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, była naszym gościem. Dziękuję pani. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że kopcący diesel niebawem nie wjedzie do centrów niektórych polskich miast. To za sprawą nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którą samorządy będą miały wolną rękę w tworzeniu tak zwanych stref czystego transportu, czyli obszarów, po których nie będą mogły poruszać się auta niespełniające określonych norm emisji spalin. Dwie dwójki i siedem trójek. No, życzę powodzenia. Jak już te centra w ogóle się pozbędą ludzi, tylko będą przyjeżdżać na rowerkach i pieszo, zobaczymy, ilu z nich będzie kupować w sklepach, ilu z nich wejdzie do restauracji. I jak to wszystko padnie i nie będzie podatków, to miasta przemyślą jeszcze raz i przegłosują w drugą stronę. No, ciekawe wnioski. Mądr. Nie tylko w serwisach sportowych, także w naszej audycji mówiliśmy o tym, że ruszyła karuzela nazwisk, okienko transferowe wkrótce zostanie otwarte, no i pojawiają się kolejne kandydatury za Paulo Souza. Sugeruję pana Michała Probierza. To jest człowiek inteligentny, to jest człowiek wygadany, to jest człowiek rozumny, który potrafiłby pewnie naszym reprezentantom wstawić parę cechów, bo niepotrzebny nam jest zagraniczny, portugalski z angielskim nalotem językowym trener, który się uśmiecha, lansuje i za przeproszeniem nie jest on naszym człowiekiem. Tu powinien być Michał Probierz, jest jeszcze innych kilku polskich trenerów, bo chłopakom trzeba naprawdę najpierw chyba zapytać wszystkich, czy chcą grać, czy nie, a potem tak poprowadzić, żeby wiedzieli, o co chodzi. Ale się namieszało. Taka propozycja, jak się okazuje, do odrzucenia Paulo Souzy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wczoraj. 17 minut pozostało do godziny 19, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Wiele pokoleń warszawiaków chodziło do kapucynów na Miodową oglądać ruchomą szopkę. Wszystko zaczęło się w 1948 roku pośród otaczającego Warszawę morza ruin. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kościół i naród to dwaj bracia. Nasza szopka jest złączeniem historii naszego narodu, naszej ojczyzny i wiary. Odpalamy teraz oświetlenie. Zapraszam. Widzimy teraz pasterzy, którzy zmierzają do Betlejem ze swoimi owieczkami, a tuż za pasterzami trzej królowie na słoniu, na wielbłądach. Z prawej strony naszej ruchomej szopki jest Zamek Królewski, jest Starówka, ale również tutaj jest motyw Powstania Warszawskiego. Fragmenty zwalonych murów, widzimy powstańców, również postacie wpisane w historię naszej stolicy. Zygmunt III Waza na drugim planie, Jan Kiliński, Stefan Starzyński. Widać wizerunki świętych, widać też księdza Jerzego Popiełuszkę. Z historii pewne postacie, które szczególnie jakoś się zaznaczyły. Tak samo wiatrak prawdziwy, autentyczny, to kopia, taka miniatura szyny kolejowej, tramwaje i taki pociąg przechodzi. Kiedy na semaforze jest czerwone światło, wtedy lokomotywa się zatrzymuje. Zaskrzypiały koła, zagrały podkowy. Rolnicy przed szopką pochylają głowy. Traktory, kombajny, tutaj mamy jakiś parking, tutaj jest kościółek. Tam mamy tartak, mamy dwa tunele, przez które przejeżdża pociąg. Ojciec Andrzej Romanowski, dyrektor szopki ruchomej kapucyńskiej warszawskiej. Otóż pierwszy raz widziałem ruchomą szopkę w Niepokalanowie. Historyczna, patriotyczna, religijna. I to były lata 80. Natomiast pierwszy raz szopkę kapucyńską zobaczyłem już po tej w Niepokalanowie. To muszę powiedzieć, że nasza kapucyńska szopka, ona zawsze miała taki charakter pielgrzymowania do Dzieciątka Jezus zwykłych ludzi razem z królami, szlachtą, z wybitnymi postaciami. W naszej kronice mamy taki wpis. Najstarszy wpis z 25 grudnia 1952 roku. Grupy figur pasterzy, królów na słoniach, marynarzy i robotników na samochodach, wieśniaków na wozie, górników, cyklistów na rowerach przesuwają się przed stajenką i żłóbkiem. Wykonują ruchy jak ukłony, salutowanie Dzieciątku Jezus. Zwierzęta idą, koła samochodowe i rowerowe kręcą się. Nieco niżej drwale rąbią drzewo, słychać nawet uderzenia siekiery. Obok zaś dwaj ludzie rżną drzewo w sposób tak udany, że z dala są zupełnie podobni do prawdziwych ludzi. Przybywają nie tylko ludzie wierzący i praktykujący. 13 stycznia 86 rok Szopkę odwiedziła rodzina ambasadora Kolumbii. 3 lutego 1986 rok. Przy Szopce była młodzież z NRD. Ruchoma Szopka wpisała się w życie Warszawy. Mieszko, który pierwszy Polsce powiedział o Bogu, prowadzi Dąbrówkę betlejemską drogą. I syn ich Bolesław, choć podróż daleka, śpieszy do Betlejem, bo Maryja czeka. Śpij, dziecino mała i bosa, z koralikiem śniegu we włosach. Gdy za oknem sople grają, niech anioły ci śpiewają. Można powiedzieć, cała historia Polski niejako przetaczała się przed dziecięciem Jezus. 25 grudnia 1982 roku przeżywamy drugi raz święta Bożego Narodzenia w stanie wojennym. Matka Boża stoi w żałobnej szacie, przepasana biało-czerwoną szarfą, przedstawiającą Polskę. Idzie ku Jezusowi małemu, leżącemu nie w żłobie, lecz na bruku. Wokół drogi porzucane są polskie gazety na czele z Trybuną Ludu. A gdzieś tam w krzakach gazeta Solidarność. Oddaje troszkę klimat tamtych dni. Na drodze pozostały jeszcze petardy po jesiennych rozruchach. Napis zaś głosi na tle nieba: daj, Panie, siłę w zwycięstwo dobrej sprawy. Do Pana Jezusa idzie jeszcze i Solidarność, a także Lech Wałęsa. Nie wiadomo, czy jednak dadzą mu dojść do celu. W stanie wojennym była interwencja służb bezpieczeństwa, także chyba najgłębsze przeżycia co do naszej ruchomej Szopki to są związane z tym, że od kilku lat jestem opiekunem tej Szopki i konserwując elementy, postacie, poprawiając to, co w jakiś sposób się zużyło. Kiedy sobie uświadamiam, że co ja tu robię, dla kogo to robię i to odkrywam, to jest właśnie takie moje osobiste odkrycie, że robię to dla Pana Jezusa i właśnie dla tej tajemnicy betlejemskiej. Tu jest taka duża przekładnia od samochodu ciężarowego. Napędza cały ten mechanizm. Konstrukcja jest z lat 50. Jeszcze kilka figur zachowało się z tamtych lat. Pasterze i trzej królowie. Szopka powstała w czasie, gdy Warszawa nie dźwignęła się jeszcze z ruin. Leżała w gruzach. Kościół Przemienienia Pańskiego, w którym bracia kapucyni posługują, od przeszło 300 lat jest fundacją króla Jana III Sobieskiego, który po powrocie spod Wiednia, po Wiktorii Wiedeńskiej, ufundował ten kościół. Prawie całe wnętrze kościoła zostało spalone. Odbudowa kościoła zakończyła się mniej więcej wtedy, gdy została zorganizowana pierwsza ruchoma Szopka. Takim spiritus movens był brat Konrad Wyczawski i jego współbrat, brat Pius Janowski. W 1948 roku została uruchomiona, w 1953 roku pierwszy raz została eksponowana w Dolnym Kościele. Brat Konrad aż do jego śmierci w 1987 roku mechanizmy naprawiał, wstawiał nowe postacie i to już kilka dobrych pokoleń wychowało się na tejże Szopce. W tym roku mówimy o pielgrzymowaniu świętych polskich do Dzieciątka Jezus i święty Wojciech, święty Andrzej Świerat i Benedykt, święty Stanisław, Wincenty Kadłubek, święty Jacek, święta Jadwiga Królowa, ksiądz Ignacy Skorupka, ten, który z krzyżem ruszył na hordy bolszewickie i od tego wyjścia z okopów rozpoczął się, tak przyjmujemy, cud nad Wisłą. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jego mama, która przeżyła jego beatyfikację, święta Faustyna Kowalska, święty Maksymilian Kolbe, błogosławiony Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II. Jeszcze będąc studentem na KUL-u, usłyszałem taką oto sentencję: Kościół i naród to dwaj bracia. Uderz jednego, a drugi zapłacze. Wzruszyłam się. Piękna sentencja. No tak? Tak. Wiara. Patrząc na Jana Pawła II, prymasa tysiąclecia, księdza Jerzego i inne wybitne postacie historii naszej ojczyzny, widzimy, że to przykazanie, które Bóg nam daje, aby czcić tę rodzinę rozszerzoną, jaką jest nasza ojczyzna, Polska, nasz dom. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kościół i naród to dwaj bracia. W reportażu wykorzystano fragment nagrania z Archiwum Polskiego Radia. Program trzeci, audycja Zapraszamy do Trójki. Za 5 minut o 19:00 serwis informacyjny. Wasn't there. Polscy kibice czują się oszukani. Komentatorzy nie zostawiają suchej nitki na selekcjonerze Paulo Souzie. A my szukamy rozwiązania tej sprawy. Dwie dwójki i siedem trójek. Żaden trener nic nie skóra w polskiej reprezentacji. Jeżeli na przykład nasza reprezentacja nie będzie zarabiać porządnych pieniędzy za jakieś tam wygrane mecze, mistrzostwa i tak dalej. Oni grają w klubach, mają potężne pieniądze i podejrzewam w tych kontraktach w klubach mają też pewno coś tam zaznaczone, żeby sobie nóg nie połamać w meczach reprezentacji, bo będą wtedy biedni, jak to się mówi, i weseli. Takich szczegółowych zapisów nie znałem, ale wiem, że za 3 miesiące polscy piłkarze grają baraże o Mistrzostwa Świata. Zapraszamy do reklamy. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Trwa wyprzedaż w sklepie online. Produkty nawet do 80% taniej. Tylko dzisiaj. Niezbędne urządzenie w każdym warsztacie. Fryzarka górnowrzeciętowa Parkside 1200 W. Aż 50 zł mniej. 129 zł. Sprawdź szczegóły na www.lidl.pl. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy.